mówią mi, że przedal ma swój urok. Gruby, zły, a dusi rap jak judo. To ten typ, co z pług przeszedłem milion dróg. Dla mnie to prosty szlak, dla ciebie raj ten duro. Pieprzyć to nie czas na sentymenty. Spieprzaj stąd ten chodzi szerszy, większy. To jak King, jak Don z mordo, jak Donkey Kong. Radzenie w kurwie, a mnie skończysz jak Backstreet Persing. Pomyśl, ile tego pepsu pokazuje cash, jakby nie mieli nic w głowie poza sianem. Zamknij pys, kurwy syny lubią pić. Na dole są suki, rozwiązują jak para szturowadeł. Dzięki panie nie znam żadnej z nich. Nie ruchałem całe szczęście nigdy żadnej z nich. Nieskomplikowane łby, gdy plujesz myślą, że pada znów deszcz. Gotowe na wszystko jak w zamian za fame. Zrobią tu wszystko, by posiadać fame. Gała plus gała, tak działa ich zew. Każda by chciała być szana, ja Twain. Dolce Gabbana, Balenciaga trend. Porsche i pałac i pała przed stem. Pudelek gala i sława za seks. Nic bez kosztów, suko powtórz, nic bez koksu. Badaj do stóp, morda pod stół. To ja potwór, koszmar związków. Prawda wniosków, szklanka od stół. Blast na końcu, każdego zdania. Szczery do bólu, jeden na miliard. Powiem ci wszystko, czego nie powie ci Biblia. Jestem szatanem twych myśli, obrazem. Rap odcina głowę jak ogień od wyjścia. Rocznik 80, stary sprawdzony bałucki wyrób. Do takich jak ja debilom potrzebne od zawsze instrukcje obsługi świrów. Rocznik 80, bez Insta, Facebooka, smartfona, szczylu. Do takich jak ja debilom potrzebne od zawsze instrukcje obsługi świrów. Rocznik 80, stary sprawdzony bałucki wyrób. Do takich jak ja debilom potrzebne od zawsze instrukcje obsługi świrów. Rocznik 80, bez Insta, Facebooka, smartfona, szczylu. Do takich jak ja debilom potrzebne od zawsze instrukcje obsługi świrów. Robię to serca, weź sprawdź jak AG. Rap uzależnia cię jak THC. Nie możesz przestać, zaklinam twój wszechświat. Legenda jak Pepka czy Ankila Hertz. Tak, jestem łysy jak Zidane. Brzydki i gruby jak Skiba. Mam mózg wersojebny tłumacząc ten termin. Ej, rymy się kładą jak grupis to wyraz. Jak w jednym łóżku szumim Shakira. Same konkretne sztuki wśród sylab. Miałem to rzucić, tłusty od skilla. Miałem to zrzucić, znowu przybywam. Okej, mówią na mnie srogi wariat. Co treść to kolejny głowy wariant. Mam gdzieś kogo znowu boli prawda. Pieprzę politykę, wszak mi nie wyszkolił Harvard. Stoję se obok i popijam wodę, gdy patrzę na obraz tych scen. Ej, małolaty płoną, ich piękni idole, co drugi to jebany fake. Ej, w modzie są ponoć spedalone ciuchy z dziurami jak w BDSM. Ej, suki się proszą o podpis na cyckach, o hotel i spusta na face. Nie, proszę nie, nie, nie, nie, nie. Jeszcze raz nie. Jak patrzę na burdel, co kwitnie w muzyce, to serce mi pęka, zalewa mnie krew. Ciężko to pojąć, kawałki bez skreczów, a w flipach b-boye są przy disco polo. Pierdolę tą frajerską scenę za to, co kurwie zrobiły tu ze starą szkołą. Rocznik 80, stary sprawdzony bałucki wyrób. Do takich jak ja debilom potrzebne od zawsze instrukcje obsługi świrów. Rocznik 80, bez Insta, Facebooka, smartfona, szczylu. Do takich jak ja debilom potrzebne od zawsze instrukcje obsługi świrów. Rocznik 80, stary sprawdzony bałucki wyrób. Do takich jak ja debilom potrzebne od zawsze instrukcje obsługi świrów. Rocznik 80, bez Insta, Facebooka, smartfona, szczylu. Do takich jak ja debilom potrzebne od zawsze instrukcje obsługi świrów. Morda, no. Ale ty wiesz, że te czasy to już nigdy nie wrócą. Nie wrócą, nie wrócą. Za mordę i edukować tych baranów. Ha, edukować. No a co? Zresztą, chuj z tym. Ja to bym dał wszystko, żeby to przeżyć jeszcze raz.